آپ روزانہ سوتے ہیں رات کو؟ سارے خاموش ہیں جیسے جاگتے ہیں سارے. رات سوتے وقت جو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے نا, قیامت کا دن ہوگا ان سورۃ من القرآن ما هي الا 30 آیہ شفعت لصاحبها وفی روایت اخرى خاصمت عن صاحبها وفی روایت ثالثہ. جو رات کو سورۃ الملک پڑھتا ہے یہ سفارش کرے گی پہلی بات, بلکہ جھگڑا کرے گی قیامت کے دن. پہلی بات تو یہ ہے ہی المانع تو من عذاب القبر, انسان کو عذاب قبر سے محفوظ کروائے گی. حتی ادخلت الجنہ, جب تک سورۃ الملک پڑھنے والے کو سورۃ الملک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی, سفارش چھوڑے گی نہیں. آخری بات میں بیان کرنے لگا ہوں, وعدہ دے سکتے ہیں کہ آج کے بعد سورۃ الملک پڑھا کریں گے؟ کون کون ساتھی وعدہ کرتے ہیں؟ کچھ ہاتھ تھکے تھکے لگتے ہیں, میرا جی چاہتا ہے میں ان کو دبا دوں, تھک جاتا ہے نا انسان. تیسویں اور آخری بات, ان للہ تسعۃ وتسعین اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ رب العزت کے تو ناموں کی مقدار ہی کوئی نہیں ہے, لیکن جو 99 نام یاد کر لے, معانی سمجھ لے اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے, قیامت کا دن ہوگا ان اسماء حسنہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیں. آپ میں سے گریجویشن کس کس نے کی ہے, ہاتھ کھڑا کریں. امتحان نہیں لینا چاہتا, صرف ہاتھ کھڑا کروانا چاہتا. پتہ نا وہ بی اے کرتے وقت اور گریجویشن کرتے وقت 500 ایڈیمز یاد کرنے پڑتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, کچھ سیملر ورڈ یاد کر رہا ہے, کچھ سمریاں یاد کر رہا ہے, کریٹیکل یاد کر رہا ہے. آپ میں سے اسماء حسنہ کس کس کو یاد ہے بتائیں میرے پیارے بھائیوں. بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے خوشیوں کے ساتھ, اور آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت دے اور راحتیں سے نوازے. کس کس کو یاد ہے؟ جب ہمیں اللہ کے نام ہی یاد نہیں ہوں گے تو کیا بنے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہوٹلز تو لاہور میں بھی ہیں, گوجرانوالہ میں بھی ہیں, کیا لکھا ہوتا ہے؟ حلیم کی پلیٹ 60 روپے کی لکھا ہوتا ہے نا, حلیم جل گیا ہے. آواز آتی نہیں جی نہیں, حلیم کبھی گھوٹا نہیں لگا, حلیم بڑا مزیدار ہے. ارے اللہ کے بندو, حلیم کون ہے؟ اس بندہ مومن کو پتا ہوتا کہ حلیم یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. الحلیم سورۃ البقرہ میں 3 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے, اور بڑے پڑھے لکھے بڑی لمبی لمبی ڈگریاں حاصل کرنے والے کبھی شاید انہوں نے ڈکشنری کھول کے دیکھی نہیں. یہ لفظ دلیم ہے, جو پکوان ہے دالوں اور دلیے کا بنا ہوا, اور جب ڈکشنری کھولتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہے, DALLEAM, وہاں حلیم نے لکھا دلیم لکھا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے نام اگر یاد ہوں تو کوئی بندہ حلیم کہتا نظر نہ آئے, توہین کرتا نظر نہ آئے. پتہ ہی کوئی نہیں ہے حلیم چڑھ گیا ہے, حلیم سڑ گیا ہے, حلیم خراب ہو گیا ہے. اس بیچارے کو کیسے جنت کی راہ ملے گی جس کو اللہ سے محبت ہی کوئی نہیں؟ اگر آپ پسند فرمائیں تو محنت کریں ہم نام یاد ہی کر لیں, جنت کی راہ ہے.